Egunon entzuleak. Estatu kapitalisten imigrazio politikak eta horiek oinarritzen diren ideologia erreakzionarioak main gaineratu nahiko nituzke aldiuntan. Gaiari heltzeko, Frantziaren kasua hartzen alda adibidetzat, argia baita bere azken imigrazio politiken intentzioa. Macronen gobernuak audio etorkinen auziari buruz. Migrazioarekin ados izaiten alda, baina manera ordenatuan baldin bada. Haiek ordenatua alegia. Gérald Darmanen Frantziako barne ministroak untsa adierazidu Frantziak estatuaren intentzioa. Atseginak izango gara, atseginekin, koldajak gaiztoekin. Laburbilduz, kapitalak dituen behar izanen arabera, hori subordinatzeko presden hori onartua izanen da. Alderantziz, kapitalaren krudeltasunari otzan ez dena, poliziak itzulerako bidean ezagiko du zangoa estatu frantsesean ezagi orduko. Frantziak, lege proposamen behiarekin, paperi gabeko etorkinak kanporatzea bizkortu nahi du eta bide beretik haiei paperak eskuratzea zaildu nahi die. Macronen politiketatik atentzioa eman duena ordea hauxe da. Lege proposamen berean etorkinak frantziatik kanporatzea eta eskulan falta den sektoreetan lan kontratazioak erresteko aukera proposatzen dituela. Kontra esankoja izaitetik urrun, elgar elikatzen duten politikak dira. Azken finean, helburua arrazismoa sustatzea da, ola lan indar migratua debaluatzea lortzeko. Lan baldintzak geroz eta ezegonkorragoak bihurtu nahi dituzte, enpresariek etekin marja handitu eta nagusiek langileen lan baldintzetan esku hartzea handiagoa izaiteko.